mână de har se-ntinde spre tine, răspândind o mireasmă de smirnă și cer. E mâna iubirii străpunsă pe-o cruce, speranța și viața a celor ce pierd. Cuprinde-mă, Doamne, cu a ta mână spântă, și lutu-mi frământă și dă-mi viață iar. Din beznă mă scoate la spânta-ți lumină, mă spală de tine, de tot ce-i murdar. O voce divină acum te pătrunde, te cheamă pe nume, te cheamă Iisus. E vocea acelui ce-ți dă apă vie, ce curge din stâncă, din raiul de sus. Cuprinde-mă, Doamne, cu a ta mână spântă, și lutu-mi frământă și dă-mi viață iar. Din beznă mă scoate la spânta-ți lumină, mă spală de tine, de tot ce-i murdar. Acum te cuprinde acel ce pe-o cruce muri pentru tine, să-ți dea viață-n dar. Te îmbracă în slavă și în ceruri te duce, cu el în splendoare trăi vei tu iar. Cuprinde-mă, Doamne, cu a ta mână spântă, și lutu-mi frământă și dă-mi viață iar. Din beznă mă scoate la spânta-ți lumină, mă spală de tine, de tot ce-i murdar. Cuprinde-mă, Doamne, cu a ta mână spântă, și lutu-mi frământă și dă-mi viață iar. Din beznă mă scoate la spânta-ți lumină, mă spală de tine, de tot ce-i murdar.